یا د مثال په تور یو کاری په ما باندې وای دارا وکاو د حق دی حکومت څخه پر دغه ځای مقرر کړم چې ته به د خلکو دغه کار نو کړې او زور تمام چې زنه در سره زم چې 200 روپۍ رانه کی گورنمنٹ مقرر کرے مجھ کا دچا لین خط ہنسے ہو دے کم بے سخت بھی اور مشر داغا بنی بتن خاوڑے مگر دے چما تو ارادہ ما دے کم بے لین خط ہنسے ہو دی صورت ام یا یو خرخ شرف پیدا ک بو مزے در سر بل 200 روپے زنو رو پڑ وہ صورت ما چ بابا دو حکومت تن خا پر چ شو غاڑے خو اگ دے 200 زای نس دے دغه دفر مقرر یا دغه بتو یب نگی کنی پیسی خو پاک وی خوستا پیسی خو نجس نگی پیسی چرا کز به شی پرانس مگر پدی ک کم قید نس دے تو یب والی والی اگر پاکی زواری دی چه غصبی مال نی د رشوت مال نی د غلا مال نی نو علاوه دغه شیان چې به علاوه ورلای د بت خاطر مې پرد چې بر بیا د بت ما څخه بدی زما کور ته باقی ولا چې ګرد کور خو دې دار کم سچ په ځم شي اریان شي اچ اعلان کی علاوه خو یې است مگر دغه دوه قید مراعات کی دوه قید د کم شي و د حلال والی او د پاک والی حلال والی اغه چې د سره مردار نه ماده تو شو ول چې بر ما لکه خنزیر و شراب فلان فلان تو یې بواله د دغه د چاته د شریعت نگاه څخه منع نه لګیدل داسې چې معنا د بل مال خوري یا یې پر رشوت ځنی خوري یا یې په غلا ځنی خوري یا یې په سود ځنی خوري په سود پیسې ورګې دا پیسې رو بره مردارې دي مردارې خو نه دي خو طیبې نه دي پاکې نه دي پاکوالی نشته په کښې کې حرمت په کښې کې دی علاوه دا مه خوري نو نو ترجمې ته بېرته متوجه سي یا ایها الناس ای خلکو کلو تش خوري مما د هغه ټولو شیانو څه خوراک وي په لغې چې په دې مځکه کې دي حلالن چې حلال یې په داسې حال کې او طیب درته پاک هم وي نو ولا تتبعو تیش تابع داری مکوی خطوات دا گامو از شیطان دا شیطان یو قدم دی یو خطوه دا داد باشیان سر از دکی طالبانو قدم چی دی اگه پی انگلیش که چی دیش پوچور تواز پوچ خو پیجنی بابا اگه پشه اگه دا خپر دا پشه خپر پشتانه دا پشه خپر بود جتا قدم وای عرب او دا مرش پی پیانش دو نپوچ سمانه دو غنه پل سو پل امور توایی دا یو خطوه دا خطوه د یو ګام در بل ګام چې دا فاصله ده د همزکه دا ګامونه چې بول د همزکه څو ګام اسول تاسو په دې فرق پوهیږئ د همزکه څو پل اسول پوچ چې دی هغه ته ګامونه نه وای د همزکه ته ونه سه دا څو پوچ ده معنی څو قدمه ده قدمونه د سپر لکشیر ده لکه پوچونه چې دی دا ست پوچ خو عین چې دی خو اندازه ده پل اس اخس سوی د متوسط انسان پل چې نه ډیر جګ نه ګردی اوس وزمش په پوچ ته نه رسیږي پوچ اصلا وای ودا قدم په عربي کې وداغه خپړی ته چې موږ بوله قدم وای یو خطوه د خطوه ګام ته وای چې په شدل تک شه یبل ال تک شه په دا ګام مو چې دا موږ زو لیکن اوس چې دی موږ دا په ترجمه کې چې دی په ساده ترجمه کې دسی دی ته چې متابعت مکوې خطوات شیطان د قدمو د شیطان ولې سره چې د بل په ګامو په سيزي بار نه غدد پر پلو باندې پلو نه رځي نه چا د پر ګام وځي پر دې په لپ شک شه د بار په شاورو د چې دی پورته کې چې اله تک شه داس نو اصلي ترجمه چې کې د لغت تسی پر ګامو د شیطان مزي چې د په ګام سره روانه چې ارڅه درته ویل ته هغه کې یا تسی پر قدمو د شیطان مزي د پر پښو پر پلو پر ځای باندې هغه ځایونه مجدي نه دی خپل په شاده د پښه پر ځای باندې ځي پر هغه ځای قدم مل لګاو تاسو په ترجمه په یېږي نو خطوات اصلي ترجمه چې د تاسو متابعت مو کوي خطوات شیطان د ګامو د شیطان او یا کده شي د قدمو د شیطان هم سي کېږي کني اصلي خطوه قدم ته نه ویل کېده مګر خو سره چې د چا پر ګام سره ځي بارای نو پښه غده د پر پلو پر ځای ځي نو په دغه باندې د قدم ترجمه هم سي کېږي نو تاسو د شیطان په کول معنا مکو خلاصه ده چې د په کاول مکوې چې دی درته وایي دغه د شیطان شورنه ده و تا ته کړې ده چې د پلاني بد پر نامه چې دی غوا نظر کړل دغه پر نامه دې در وښ کړ بر نو غوا عزت منه د غوا به بزرګ د پام چې کار په ونه لري بیا به د دې غوښې هم نه خوري شیدې به هم نه خوري بار به هم نه پروړي دا د شیطان ګامونه دي پر دغه مور سره ځي انه لکم عدو مبین د دې خبرې علت وس الله پاک بیانې شته نو د شیطان پر قدمه ولي مور سره ځه علاوه انه دا شیطان لکم ستاسو دفار عدو دشمن دی مبین ښکاره دشمنان دوه قسمه دي یو سړی داسې دشمن دی بل چا سره دښمني کوي هغه خوراکۍ په ځان اګاله ولاکوي هغه ښه د خندا مجلس ورسره کوي مګر دا بل زموږ په ذهن کې دښمني ورته نیولي توانونه ورسوي بدې خبرې پسې کوي هغه ډېر وخت بعد بیا یو څوک ورته وایي چې پلانه ستا انډیوال نو اته چې به ډېر ورسره کښېناستي هغه خو دغسې وکړه هغه خو دغسې وکړه دی دی بته په هغه اړه چې زما اخلاص او واده ده چمونه

دا یو فرض دی دا بل نفل دی بس دا نفل امر تو کیشته دا کار وک بار دی پر نفل وی فرض نی پاتی پر نفل وی فرض نی پاتی د مثال په تور په دکانداری ک اغه درواغ او اغه لاپی او دړ وسړي ولی په دغه حرامه طریقه یې چې مگر چې مسشت راس پیسې را پورته کی دا د بجلو ک پورته کی دا ګناه لري خو صورت وایسته دا کار ته وګوره ته اغه کار نو ظاهر خبری خیش آیسته ای دا بیاشی تن اغا چند باقیی چی سوک دا اغا غلوری مرتبه سر اتاقی پا اغا کشتا یه برده رازی برده ای که کپیر کوایی که نسم زنا که نسم پا کوله شی تن و اغلا که نسم پا کوله دا کار خو پا کوایی سم چه اغا پردیا که دا لاس وار که زینی پا اغا که کمزوری که پا نپلیا دا که چن که اغه فرض یو کمزوری کی شیطان د دشمنی در نهایی درجه را سره کی اول ګناه ویل کی هیڅ ګناه وس نه رسیدي بیا په اعمال کې د لوړی درجه اعمال هغه په مش پرېږدي په نپلیاتو په د شیانو کې مصروفی چې فرض مو کمزوری سي نپلیات مو قبیس له بر الله پاک بر او نظم ما فرض ته به ډیره توجه کړ تا خو نه په ډیره توجه کړی نو دا سوال بیا ختم سوباره په جایزه کې چې اغه د دې د شو کار کا امر نکي اغه خو په ظاهر ش کار دی خو اراده یې به په پای کې شي بد کار دی هغه په بد کې بار راځي ظاهر ما د رنګ د شدی شراتیر سیدا بل آیت کریمت اللہ فرمائی و اذا قیل لهم و اذا وقت قیل چوویل سی لهم و داغ خلق تا چه دا شیطان متابعات کی یا پچاکی یا پچاکی یا پا عقید دکی چا تیر سیوی دا دا اللہ پا وحدانیت کی سم ندی برابر غلط دی یا پا عمل کی پا اعمال کی دا شیطان پر لار روان دی پا حلال و پا حرام کی دا اسلام حلال و حرام تا نگوری دا زان اشیان جوری لکه دا مشرک چو داغ تباروائی چه سنگور تو اتبعو متابعت وکی ما دا حق خبرو انزل چه نازلی کری جی اللہ و اللہ پاک چه تور تو اچ بابا چه پا دا قرآن شریف کرا غیلی جی دازمور پا دین محمدی کرا غیلی جی دا رسول سا نقل سوی جی دا داغ متابعت وکی دی سا جواب در کی قالو دی وائی بل دا سا دا یا تاستا غیب سی لکه نتبعو مش تابع داری کو ما دا حق شیانو الفینا چه مش پیدا کری جی لدلی مجی علیه پر آغا بانی آبا انا پلرون نخبل آبا انا پلرون نخبل دا مثال دی پښتانه وای څه دي کول چې پلارو نیکه دي کول دای د جن په مسله کې دا قدر تا وای بابا تاسې دې په شپه متوجه کېږي دا آیت کریمه ته بدی کې دقیق خبره بار راځي الله پاک وایي چې دغه کسانو ته چې د مشرکان دي په شیطان په سید یا د عقیدې د لارې د شیطان خبرې منل دي یا د عمل د لارې د شیطان خبرې منل دي لکه په دغه ما چې د حیوانان د شیطانانو پر نامه باندې د بوتانو پر نامه باندې د پیرانو پر نامه باندې نظر کوي دا ګور د ته چې د متابعت یې مکو چې ورته وراسه چې زده د الله خبره در وشه دی بار وایي از متابعت کو ما د هغه کار الفینا چې مش پیدا کړي علیه پراغه ابا انا پلر نظم ما چې خپل پلر پر کم کار یې دلی دی زه هغه کار کوم د پلر د کار مو ولا کا واره الله دا وس دا دلیل دی دا دلیل خو غلط دی مگر هو مطلقانه دی غلط دغه کسان چې د وابه ګرات په مرز باندې اخته دي نو دوی چې د مؤمنانو ته بار وایي هی دا امین په زور ویل کیږي امین په زور وایي دا کیسه خو خلې مونږ نه ولید دا سنت کار دی یا درته وایي چې د لاسونو د سره پرلمان منې سره دلته نیسه دا مسلمان ورته وایي خو نو علم نور نکړي بار موږ د پلار د نه کس یار پر دغه طریقه باندې راغلي دی دغه آیات ورته وایي چې هغه د مشرکانو په بار کې دی الله خو چې مشرک تو وایي چې شرکیات مکوه دی تاسو کتابی جواب نه لري دې ته ته وای برای زغه کارونه کوم چې سم کول چې پلارونه کوي کول زما پلار دغه کول نظرونه کول د بوتان پرنامه باندې یا نظران بوتان ته سجده کول یا مثلا ملائکه د خدای لونه بلل ولا که زنیوار دا خو په هغه باره کې دی کدا چې په خبره پوسو دې د مسلمان د پاره چې ورته وای چې زغه کار کوم چې ما ته بابا شو دي دې د آیات ورته وای دینو هغه خلک دي بس نو نتبع ما الفینا علیه ابانا د بابا لا سنت دلته نیول ولا کې دی وسلته ونه سجدازي وشه الله پاک د دغه خبرې چې د مال دی ما ته کی الله دې مخنی ولې پسې تور ته پسې ګوري او لو کان آیات سهمی اباهم فلرون جدي لا يعقلون شيئا ولا يهتدون لا يعقلون ندی پویږي شي ام پيوشي ولا يهتدون او ندی پر هدايت د کتابه څه سوي الله واي واي نو خد دغه سړی چې پر پلارو پر نکه ځان تاواني شي د پلارو نکه دغه رقمي نه قياس د دینه قران زدي وا خو لا نه د کړه په دغه پلار کچا دلیل وای غلط دی بابا پر دغه پلار کچا دلیل وای غلط دی کپه دې پلار نو پلار معلومدار پلار چې پلار لمنس کا او پلار مؤمن وو زکات ور کا د اگر جک ول حضرت یعقوب علی صلوات و سلام چې زمون را ټول کا وسیت التکیر و زمون چې څول ول تسبت د چا عبادت کوي دې صورت ور

چور ته قل ولا رات و وای دی به اختصاص الا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين التبر اغا وسوتا جو زمر خل جبد لك د مار دار کم چي دل چا نور خبري د کوج د جن په بارك ته سره کم گونګيس بدل تنو بک مون دي گونګان گونګي دا نه معنا چې د جبه کار نکي يا په تقرير کې څوک مقابله غسر ولا ک کوي خو جن ته چراولې بره گونګ دي بره اچيني سوي عميون دي رنګ جان د جرند والی څه دامه د ملک سترګې کار نکي د یوړوند دي معنا د عقل سترګې د ذهن سترګې دماغ کوړه دي د جن په باره کې شي نس زده کوله دا چې کښنه د طبيعي جماعت نه پاس په وخی چې مونږ بل اپ خدای کا پز د کوي ال پاز پر په د پښتو یې نس پز د کوله مګر چې بیا پښتنه ځنی وکي په دنیا کې یو سل سوار لس اون سال دي د ګردن باندې بیا پیا بره بیا در تخته په انګریزي اخته په ساغ خرشیان وای نو دای ګونګې دي د چا د جن په بیان کې ګونګې دي کې چې بغیر سره کار نکي یک یې چې پر انګریزي ورلکه د انګریز پلاړې سره وای نو رندواله هم دغه رقم دي چې معنی یو رندواله امراتي چې د جن احکام یې نزد کیر وای په سمج کې مینه راځي او د انګریزي ګرد په سمج کې راځي فهم لا يعقلوا الله وای نو دی سره څنګه پویږي دا یو مثال درته پیش کی دا مثالونه دغه د پاره ډیر ښه ښه وړاندې کوي تبلیغ علما ته سنګي هر څه کوي مثال شي دي دا عوام د شپې وګړي په خبره پوس الله وای دا دغه مثال دی لکه نو نبی علی السلام دا دعوت ګرځي ته به وایي دا ګرځي کفار د خبرې ویل نه مني نو خو الله وای دا کفار په دغه درجه کې چې د خبرې आवाज او مضمون کې نه متوجه کیږي وخت دی نه لري چې ورته ودی چې واقعي فکر پکې کوي کې فکر پکې وای د سی ولا چې ایمان راوړي مگر خدای دا چیم نور کوي الله عز وجل جزم قلنا هنا ورجي الله فاكت بالحق الار برابر واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.